خدای ختم نور دستړی انقلاب کړه ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کړه خدای ختم نور دستړی انقلاب کړه ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کړه غلم هیڅ زمول پوینو نه مړیږي غلم هیڅ زمول پوینو نه مړیږي غلم هیڅ زمول پوینو نه مړیږي غلم هیڅ زمول پوینو نه مړیږي رب ته نور اخت په خپل عذاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا رب ته نور اخت په خپل عذاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا خدای ختم نور دستړی انقلاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا پخپل کلی کې تر صبح مول کړی شو پخپل کلی کې تر صبح مول کړی شو پخپل کلی کې تر صبح مول کړی شو پخپل کلی کې تر صبح مول کړی شو ختمی دا د غم شبی او استراب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا ختمی دا د غم شبی او استراب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا خدای ختم نور دستړی انقلاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا پردان درانا بمونا ورزیدلی پردان درانا بمونا ورزیدلی پردان درانا بمونا ورزیدلی پردان درانا بمونا ورزیدلی بیا ودان مدرسه مسجد محراب کړه ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کړه بیا ودان مدرسه مسجد محراب کړه ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کړه خدای ختم نور دستړی انقلاب کړه ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کړه ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کړه حق چې حق بولي باطل ته باطل وایي حق چې حق بولي باطل ته باطل وایي حق چې حق بولي باطل ته باطل وایي حق چې حق بولي باطل ته باطل وایي علما زموږ مایان په حق خطاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا علما زموږ مایان په حق خطاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا خدای ختم نور دستړی انقلاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا سپین بیرغ چې پرې پناز وای وزرونه سپین بیرغ چې پرې پناز وای وزرونه سپین بیرغ چې پرې پناز وای وزرونه سپین بیرغ چې پرې پناز وای وزرونه بیا مو ګران افغانستان لکه ګلاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا بیا مو ګران افغانستان لکه ګلاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا خدای ختم نور دستړی انقلاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا زاروی چې ستا په لار کې سرونه زاروی چې ستا په لار کې سرونه زاروی چې ستا په لار کې سرونه زاروی چې ستا په لار کې سرونه خیر دې ما منتخب هغو کې حساب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا خیر دې ما منتخب هغو کې حساب کا ستا په دې لوی امتحان کې مو کامیاب کا خدای ختم نور دستړی انقلاب کا ستاپ دیلو امتحان کی مکامیاب کا ستاپ دیلو امتحان کی مکامیاب کا ستاپ دیلو امتحان کی مکامیاب کا